Rádió Café 98.6. Szeretet. Szeretet álmat, tudod mi? Na, ez itt a Café Olé. Mégyi magyarul, mi? Még tévéműsor. És még Tomikám. Parancsolj. Parancsoljunk veled. Nem kezdem ide. Nem adnak meg az úgymond az auftaktját a tévéműsor ajánlom. Én ki vagy merülve, azt kimondott, ezt? Mint egy lapos elem. Komolyan, mit tudnánk csinálni veled? Hagyjuk ezt. Én ma mindenképp a kultúra jegyében a TV2 349-es, nem, 341-10-es programját szeretném ajánlani. Szulák Andrea show lesz ma. De szólvasd már föl. Magyar show műsor 2003. Egy este, amikor mindenki derül, és amikor mindenki derül. Közben kenusorsolás. Utána diszkó. Én azt mondom neked, Tomi, hogy erre nem tudok mással válaszolni, mint 23 óra 25-kor az RTL klubon a Találkozások című Sztár magazinnal. Ahol találkoznak a sztárok. A nézővel. Oké. De engedd meg, hogy replikázzak. Hiszen a Viaszat 3-on ma is lesz késő este Hajós Andrással magyar show műsor. Csata. És ha már minden, és az egyik kedvenc filmeddel válaszolok a csatában, 22 óra 35 perckor a HBO-n, a Homebox Office-on, a Shaft. Méghozzá eredeti nyelven. Bizony, feliratos változat, úgyhogy igazi afroamerikai lingót tapasztalhatunk meg valószínűleg a sorozatban, vagy a filmben. Úgy tűnik, hogy végre a sport egy is megtalálta a helyes utat. 20.30, 21 óra, illetve 22.45 perces kezdettel. Labdarúgás. Igen. Most mit csináljunk? Spektrum TV. Szevasztok, ez volt a Café Olé. Ja nem, jó, bocsánat. Na jó, most tényleg. Még a Spektrumra akarsz mondani valamit? Nem, most megsértettél. De mondj, Laci. De megsértettem. Tessék, akkor 20 órakor az Eurosporton most menjél haza, és nézd meg a Harcosok klubját. Vagy tudod, 8 óra 5-kor, tehát 20 óra 05-kor nézd meg az M1-en a kék fényt. Hát, akkor te meg nézd meg a Telesportot 23 óra 5-kor, ugyanott. Mi van az HBO-n 9-kor, Gábor? Hagyd már abba ezt a mutogatást. Nem mutogass! Ki hozott belőlem az állatot? Mi lenne az Oscar díjátadás 2004? Azért azt olvasd fel. Változat. Amerikai show műsor. Színes NB amerikai show műsor, nem? Na! De még Reis András is nézi egyébként. Hát, jaj, de szép ez a dal. Ez tényleg nagyon szép. Csodálatos. A híd alatt így énekel a király. Ez egy Red Hot Chili Peppers nóta feldolgozása. Akik még a régi Commodore-tól vették át egy Beatles adaptációként. Akik ugye Bob Dylan egyik igen. Szabad gitárdalát. Egy Chopin mazurka volt. Előtte pedig egy gospel. Igen, még nagyon régen. Még nagyon-nagyon régen. De állítólag egy fekete törzsi dalból írták ezt a gospel. De még Columbus hozta haza az óvilágba. És kapfogta el a portugál királynak. Under the bridge. King. Szevasztok. Jövünk még vissza a holnapi piaci nyitva tartásokkal. Drive on her streets, cause she's my companion. I walk through her hills, cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when they. I never worry, now that is a lie. To the place I love, oh, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, oh, take me all the way. Oh yeah, oh, oh, oh, oh. It's hard to believe that there's nobody out there. Hard to believe that I'm all alone. At least I have her love. City, she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. take me all away. I don't ever wanna feel, yeah, like I did that day. Take me to the place I love, oh, take me all away. Radio Coffee, 98.6, the life-changing station. Ahogy mondja a srác, ez itt a Radio Café 98.6, az életváltoztató csatorna. Benne a Café Olé Lacival. Engem tökéletesen megváltoztatta az életemet a Café. Ez igaz, Tomival. Silent Bobbyval. És Chapmannel, aki ismét nem szól, csak... Gépelget. Ma van az utolsó napja annak, hogy be lehet adni a felsőoktatási intézményekbe a jelentkezési lapot. Te hol jelentkeztél, Laci? Annak idején? Nem, most. A Miskolci nehézipari. Most sehova nem jelentkeztem. Emlékszem, hogy amikor én jelentkeztem, és a kék, volt az a kék könyv, és abból kellett kinézni a ponthatárokat, mert igen, ezt elvitte, hogy volt Miskolcon egy olyan sóderbányaszak. De voltak ezek az nagyon könnyen be lehetett volna jutni. Voltak olyanok, ahova pont nélkül is, vagy hogy mondjam, tehát egy igazi felvételi nélkül is be lehetett jutni. Jó napot kívánok, szeretnék ide járni. Hát mondjuk egy közepesebb érettségi eredményekkel, meg a középiskolából hozott pontokkal. De hát én végül is a jogi karra adtam be. Amikor másodszor, amikor évet ismételtem a jogon, igen, akkor a színművészeti főiskolára beadtam. Végigjártam, igen, de nem mentem el a felvételire bizony. Mert féltem. Lámpalázas vagyok, csak itt a mikrofon mögött merek rajkodni. Láthatatlanul, persze. Érdekes, mert egy darabig én is kacérkodtam. Még délután is, amit mondtam, megvertek a közértbe. Hangosan kértem egy kólát. Egy darabig, amíg hát kacérkodtam a gondolattal, hogy... Az egyetem. Hogy az, akkor még fősuli. Színi akadémia. Akkor még fősuli, hogy fősulis legyek. Hiszen magam a Sert Tamásnál végeztem C-kategóriás rendezői tanfolyamot. Na de a lényeg az, hogy engem a számtalan vers és próza riasztott vissza, amit a felvételre meg kellett tanulni. Hát én is ezért nem mentem el felvételre, egy verset se tanultam meg. Ezért nem én vagyok most a Kamarás Iván. Pedig minden adottságod megvan hiszen hozzá. Hiszen egy az egybe úgy nézek ki, az én nagyapám és a Darvas Iván. Igen? És családban ezt hogy riszteltétek le az Ivánnal? Hát, hogy ő színészkedik, én meg maradok a mikrofon mögött. Na szép. De egyébként én meg úgy vagyok vele, hogy ezt a hétfőt egyszer majd még ki fogom használni. Én még szeretnék felsőoktatási intézménybe járni. Milyen hétfőt? Tehát ma van hétfő, már mindig ilyen hétfő lesz, hogy évfélig kell adni, biztos. Ja, értem, hétfőn évfélig. Egyszer még tanulni akarsz? Március 1-én évfélig. Egyszer még majd tanulni akarok az élettől. Szerintem nincsen szórakoztatóbb dolog egyébként, mint tanulni. Szerintem van. Mi? Bármi. De például a munka, én abszolút nem vagyok itt vele. Én a végén már nem szerettem, megmondom őszintén. Tanulni. De jó, de amikor... Az elején se igazán, de a végén végképpen. De az a millió, amikor nem tudom, én nekem valahogy úgy maradt meg az egyetem, hogy nagyon sokat kell tanulni. Hát jól az ide, te szép vagy! Szorgalmi időszakban, de aztán van a modellképző, és utána meg vannak a kifutók, és kész. Engem mindig és akkor Róma, London, Párizs, Milánó. Na jó, de te katonaiskolába jártál végül is. Na jó, itt a Konrád, integessél, szevasz, zene. Tessék, aledredes úr, akkor most egy számlenések a Konráddal beszélnénk nem sokára. Majd elmondanánk a Café holnapi programjait. Vagy nem. Vagy igen, vagy nem. Zsisztát. Csodás, ez a szokás, a falon szöveg egy rakás, s tudom, hogy nem a húgom, aki üzen. Felül egy mai szóra, magamat. Lehet, hogy hamar elfelej, de nekem mégis melegem lett. Levelek a falon, meg annyi kézírás. Levelek a falon, szédületes halom, vonzák a szemet, írja, aki szeret, és az is, aki valamit kér. Fel a papon Lira, cementbe írva, egy bérház, valaki bírja, nincs tornó, egy pici pornó, városi romantika. Levelek a falon, lapról napra kapom, válaszolni lehetetlen. Levelek a falon, hozzászoktam nagyon, bírom ezt a dumát, itt semmi se privát, feladul a nagy világ. Ez a szokás, a falon, szöveg egy rakás, nincs tabu, egy mai kapu alatt. Wow, wow, wow, wow, szíved, hogyha remeg, keres egy remek helyet, s az érzés önts írásba, add ki a világba. Levelek a falon, levelek a falon, a fejemet kapkodom. Egyedüken lakom, minden egyes kanyar, egy újabb hallomás, tele a lépcsőház. Rádiókafé 98.6 Limbo. Lounge! Lounge! Na hát! Na hát, megérkezett! Próbálkozó! Próbálkozó! Na, igen, be vagyok neked, most négyszer kiderült, álltam hogy a Tomi az Rimikus Katonai Akadémián végzett és alezredesi rangban szolgál. Mi van? Fölromant a pofába, fokkefe! Törés borotválkozni! Na igen, szervusz Konrád, hogy ez jól, mi jól. Ki jött a második lemez? Milyen második lemez? Hát a második nem lemez. Nem tudsz róla? Kasper kiadta. Ja, ki adta más, dehogy nem. Ja, bocsáss meg, csak tudod, volt egy ilyen kis kihagyásom. Volt egy alkotói válság? Volt egy alkotói válság, aztán most meg olyan dömpingbe szenvedünk, hogy 8 lemezt adtunk valaki egyszerre, de sorba jött a második, akkor ezek szerint. Jó, hogy tudok róla. Na, ezt majd játszátok le. Bocs. Leesett a lemez, bocs. A mai műsorban? A mai műsort kérlek szépen ilyen roppant kis, hogy mondjam, lazára terveztünk, mint ahogy általában. Itt lesz Betty Love. Betty Love. A drága. Itt leszünk egy asztrológus német Ági, és így belemászunk Betty Love lelki világába, már amennyire engedni fogja. Aztán kérek szépen, nem fogjátok elhinni, de lesz egy Manó és Kobolt szakértőnk 10:30 és 11:30 között. De nem véletlen, Zongor Balázs. Ne úgy akarom kérdezni, hogy nem véletlen, ő lát is, meg kapcsolatot is tart, igen, Manókkal, igen, és Koboldokkal? Igen, így van. De hát így tisztább, átolzé tisztább, hogy honnan jönnek, meg így minden, meg milyen típusok vannak. De kik a Manók? Hát ők az erdők mélyén tanyázó kis lények, akik jelen vannak életünk minden percében. Jelen vannak életünk minden percében. Ez jó, hogyha valaki erdő mellett él, tudod. Hallgassuk. Ezt meg fogjuk tudni. Erdő mellett esvélettem. Azt még hozzá kell tennem, hogy azért terveztük ilyen lájtos a mai adást, mert hogy jövő héten jön, hál' Istennek, a két nehéz bombázó, Müller Péter és Popper Péter. Egyszerre ráadásul. Jó, tényleg sztárparádé lesz. Elképesztő, ja. Mostanában az instrument az magaslatokba tör. Elképesztő. Volt folyód, itt is beerősítettek, mert mi is most így nagyon így most. Igen, most az úr. Na, nagyon azért van a Rádió Café 98-at hallgató közönsége rettenetesen igényes ezeknek az igények, vagy meg kell felelni. Felelni. Egyébként fel fogtok elépni a lounge-ban szerdán. Fel, persze. Jó, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük annak a több száz embernek, aki ott volt múlt héten. És erre a hétre is várjuk őket. Voltak, igen. Jó, buli volt? Jó, kis kellemes volt. Tehát így szerdán mondjuk nyilván nem tudod, nem erőltetjük annyira a talpalávalót. Ilyen munka kis ülőgérős, piázgatos, persze. Jól van. Reméljük, hogy most 200-nál is többen lesznek, mert ez azért még remélem, sem. Mindig sem. Mindegy. Igen, anyagilag. Érted. Most, hogy kidobok lettünk mindenképpen. Számít a jött. És mik voltak ez most a nehéz évek, erről beszéljünk egy pár szó. Az alkotóidás. Most kendőzetlenül. Korábbi interjúidban nem beszéltél erről a manóról. Igen. Manók segítettek kijönni belőle? Tisztezzük, hogy mi a kérdés. Nem, az, amikor 1986 és 91 között a majmok elvitték az agyadat saját bevallásod szerint. Az nagyon durva volt. És hard rock zenész voltál. Az nagyon durva volt, utána egy kicsit vissza kellett, hogy vonuljak. Jó, akkor hát köszönjük, akkor sok sikert a mai műsorban. Hogy mi viszont el kell, hogy búcsúzzunk, mert lejárt az időnk. Tegyétek ezt. Sok sikert kívánunk neked, Konrád. Köszönjük. Tényleg a további életben. Csokolom mindenkit. Igen. Köszönjük műsorunk állandó támogatóinak, a Bakonya Lajai Sertésműveknek, a TÁP beszolgáltatásában nyújtott támogatást. Valamint az Észak Celdrom, aki cementműveknek is szeretnénk megköszönni a nyert cementet. Köszönjük szépen a Diós Jenői Turisztikai Hivatal támogatását, úgy szállás, mint ellátás vonatkozásában. A Börzsöny Kisvasútnak a szállítást. Valamint a Roburjavító KKT-nek azt, hogy a járműveink mindig üzemképes állapotban robognak az utakon. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a márkátlan órákat áruló utcai árusoknak, hogy van mit a karunkon hordanunk. Köszönjük mindenképpen a Klaus átéri árusoknak az okni ellátmányokat. És végeredményben, amit a leginkább meg szeretnénk köszönni, az a hallgatók múlhatatlan szeretete és támogatása, amelyel hozzájárulnak ahhoz, hogy a tulajdonosváltások, a vezetőség állandó elnyomása ellenére ez a műsor még itt maradhatott a régi estefemből. Köszönjük szépen. Szervusztok, tehát akkor ez volt a Rádió Café 98.6 periódikája, a Café Olé 98.6. Benne Laci. Bocsánat, Tamás alezredes úr. Igen. Pihenj, folytasd tovább, Silent Bob. És Chatman. Valamint szerkesztünk Fies Gábor, akinek ezután is köszönjük a sok interjút. És a telefonos beszélgetéseket különböző neves sztárokkal, Szentes Lázárral. A játék szerkesztője marketing szempontból Halmai Krisztina és Sárvári Petra volt. Hát nem is tudom. Rádió Café 96. HRZ produkció 2003. Most mi van az a morcsiba szám, nem megy le a végén? Menjen már, tényleg. Most, tényleg. Most ne csináld már, csak itt az első pár hangját. Ezért ültünk itt. Hát hagyom az egészet a francba. Ne, komolyan. Na, ups, amiket. Na. Walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. társadalmi célú.